السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله عز وجل. إني واجب الله نكوسيني كما النبي يوصي نفسي يانغو kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala bifi'li al-ma'murati wa tarki al-manhiyat, kwa kutekeleza maamrisho ya Allah na kuacha yale aliyotukataza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu wa Islam, katika hadithi ya Thauban iliyo katika Sunan Abi Daud, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema: wala taqumu as-sa'a hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil mushrikin wa hatta ta'buda qaba'ilu min ummati al-awthan wa innahu sayakunu fi ummati kadhabun 30 kulluhum yaz'umu annahu nabiy wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hakito simama kiyama, haitofika kusimama siku ya kiyama mpaka makabila katika umma wangu yaingie kwenye ushirikina. Wa hatta ta'buda qaba'ilu min ummati al-awthan, na mpaka makabila katika umma wangu, kwa maana ya mataifa, waabudu mizimu, kwa maana ya kwamba mpaka kufikia akhir zaman, mwisho kabisa huko, basi watu watakuwa wameshaingia katika ushirikina na wengine wanaabudu mizimu kutokana na jahal itakavyokuwa imeenea. Wa innahu sayakunu fi ummati kadhabuna 30, na kwamba katika umma wangu kutatokea watu waongo 30, watu 30 waongo, kulluhum yaz'umu annahu nabi, kila mmoja anadai kwamba yeye ni nabii. Wa ana khatamun nabiyyin, na mimi ni mwisho wa manabii. La nabiyya ba'di, hakuna nabii baada yangu. Yeyote yule atakayekuja anadai unabii, anadai utume, basi atakikana Waislamu mwelewe kwamba mtu huyo ni muongo, si mkweli, ni katika watu makadhab ambao wanaozua uongo, na mtume wa mwisho ni Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na hakuna nabii baada yake. Na hapa akakanusha kuwepo nabii baada yake, kuonesha kwamba hata rasula, hata rasuli vile vile haiwezekani, kwa sababu na rasul anapitia kwenye unabii ndio anafikia kwenye daraja ya urasuli. Kwa hivyo akasema la nabiyya baadi, hakuna nabii baada yangu. Yeyote atakayedai unabii basi mtu huyo ni muongo. Zimekuja hadithi nyingi katika hilo. Miongoni mwazo ni hadithi iliyopokelewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu kwamba alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la taqumu as-saa, hakitosimama kiyama, hatta yakhruja 30 dajjalun, mpaka watokee watu 30 waongo sana, kulluhum yaz'um annahu rasulullah, kila mmoja anadai kwamba yeye ni mtume wa Allah. Kwa hivyo tujihadhari na watu wa aina hiyo, kwa maana ya kwamba watu hao ni waongo, si wa kweli. Hadithi hiyo pia iko katika Sunan Abi Daud na ameisahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pia iko hadithi nyingine katika Sahih Muslim ambayo inazungumzia masala hayo hayo, an Abi Huraira radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, la taqumu as-sa'a, hakito simama kiyama, hatta yub'atha dajjaluna, mpaka watokee watumwe madajjali, kadhabuna, waongo, karibu min 30, wanaokaribia idadi yao kuwa 30, kulluhum yaz'um annahu rasulullah, wote hao wanadai kwamba wao ni mtume wa Allah, ametumwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio hadithi ya kwanza mtume anasema, wa ana khatamun nabiyyin, na mimi ni mwisho wa manabii, la nabiyya ba'di, hakuna nabii baada yangu. Hao ni manabii ambao wanakuwa wanajinasibisha na Uislamu, wanakuja wakiwa wanatokea katika makundi ya Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hao ni waongo, ni makadhab, iweje aje nabii kutokea katika dini zingine ambazo dini hizo si dini zinazotambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam, dini inayotambulika kwa Allah ni Uislamu. Wanapokuja manabii wengine wanaodai unabii katika dini zingine, sasa hiyo inaonyesha kabisa kwamba hao ndio waliotopea zaidi katika uongo. Hao wanaokuja katika Uislamu ni makadhabu, madajjal, itakuwaje aje kutoka katika dini nyingine? Qala al-Qadhi Iyadh, anasema Qadhi Iyadh, udda man tanabba min zamani Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, walihesabiwa katika watu ambao walijidai utume katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam ila al-an, mpaka zama zake, yani zama za Qadhi Iyadh, mimman ishtahara bidhalika, katika watu ambao walipata umashuhuri kwa hilo, wa urifa watabahu jamaa, na wakajulikana na wakawa wamefuatwa na makundi ya watu, ala dalalatihi, watu wakawafuata kwenye upotevu wao, fawujida hadha aladadu fihim, idadi hii ikapatikana kwao, wa man talaa kutuba alakhbar watawarikh arafa sihhata hadha, na atakayetizama vitabu vya tarikh na vitabu vya habari mbalimbali atalijua jambo hili. Qala alhafidh, anasema hafidhu wa huwa Ibn Hajar al-Asqalani, anasema rahimahullahu ta'ala, wa qad dhahara misdaka dhalika fi zamani rasulillah, na ilitokea kusadikisha jambo hilo, ilitokea katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam watu waliodai utume, na Mtume sallallahu alayhi wasallam yupo, inatokea watu wanadai kwamba na wao ni mitume. Wa kwanza wao kabisa namba moja alikuwa ni Musailima al-Kadhdhab. Huyu Musailima al-Kadhdhab alikuwa ni kiongozi wa watu wa Yamama, akawa ni muongo kweli kweli, na alitamani na yeye apate nafasi ya utume. Hata wakati mmoja akamwandikia Mtume sallallahu alaihi wasallam barua, ameandika min Musailima rasulillah ila Muhammadin rasulillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu, min Muhammadin rasulillah ila Musailima al-Kadhdhab. Ndio hapo akapata lakabu hii ya kuitwa Musailima al-Kadhdhab. Kwa hivyo huu ni mtu namba moja ambaye alidai utume wakati Mtume sallallahu alayhi wasallama akiwepo hai. Kadhalika alijitokeza Al-Aswad Al-Anasi huko Yemen, wa fi khilafati Abi Bakar, na katika ukhalifu Abu Bakar alitokea Tulaiha ibn Khuwailid, naye alikuwa katika Bani Asad huko katika ukoo wa Bani Khuzaima, naye akadai utume. Kadhalika alitokea mwanamama mmoja akiitwa Sajah katika Bani Tamim, naye akadai utume, ambapo huyu naye aliolewa na Musailima. Wa kutila al-Aswad kabla mauti an-Nabii sallallahu alaihi wasallam, lakini huyu Aswad aliuliwa kabla ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliuawa huyu jamaa kwa sababu ya madai yake ya uongo. Na Musailima al-Kadhab aliuawa katika utawala wa Abu Bakar radhiyallahu anhu kupitia mkono wa Wahshi radhiyallahu anhu, akishirikiana na mwingine katika Ansar. Kadhalika Tulaiha alitubia kabla ya kufa, kwa hivyo akawa amerudi kwenye Uislamu na Uislamu wake ukawa mzuri. Na katika zama za Umar radhiyallahu anhu, na imepokelewa kwamba Sajah naye alitubia baada ya kuuliwa mumewe, baada ya kuuliwa Musailima fi marakati al-Yamama, Sajah naye akatubia akarudi katika Uislamu. Thumma kharaja al-Mukhtar, kisha baadaye akatokea Mukhtar ibn Abi Ubaid Thaqafi. Huyu jamaa alitokea huko katika maeneo ya Kufa, wa ghalaba ala al-Kufa fi awwal khilafati ibn Zubair, akawa ameshinda ameshika maeneo makubwa katika zama za uongozi wa Ibn Zubair, na akadhihirisha mahabbata ahlal bait, kwamba yeye anawapenda sana ahlul bait, na kwamba anaendesha mapambano kuwafuatilia watu waliomuua Hussein radhiyallahu anhu. Aliua watu wengi sana, ikapelekea watu wakawa wanampenda, akadanganyika kwa hilo akadai utume. Huyu Mukhtar naye akadai kwamba na yeye ni mtume, wa anna Jibrila yati ilaihi, na kwamba Jibrilu humteremkia anamjia. Lakini hakudumu baada ya kudai kwake utume, aliuliwa kupitia mkono wa Mus'ab ibn Zubair radhiyallahu anhu. Kadhalika alikuwepo al-Harith al-Kadhab, naye huu ni muongo ambaye alitokeza katika ukhalifa wa Abdul Malik ibn Marwan, lakini aliuliwa. Ama katika utawala wa al-Abbas, Abbasiyin walitokea wengi sana ambao waliokuwa wanadai utume. Thumma baada dhalika, kisha baada ya hapo wakafuatia hawa watu waliodai utume. Na miaka hivi karibuni, kwenye 1890 hivi, akatokea mtu mmoja huko katika miji ya India akiitwa Ghulamu Ahmad al-Qadiani. Huyu mtu ambaye alitokea huko akidai utume anaitwa Ghulamu Ahmad al-Qadiani, ni nisba yake kwa sababu alikuwa katika kijiji hicho cha Kadiani huko India. Akadai utume, qabbahahu Allahu akhza, na miongoni mwa wafuasi waliomfuata katika kufuru yake kadhalika waingie katika watu ambao awanao walani Allah subhanahu wa ta'ala, labda watubie. Alidai umahdi, kwanza alidai kwamba yeye ndo mahdi al-muntadhar, yeye ni mahdi al-muntadhar ambaye ahlu sunna wal jamaa wanamkubali na wanajua kuna mahdi ambaye atakuja fi akhir zaman. Huyu akadai kwamba yeye ndiyo mahdi, baadaye akadai utume kwenye miaka hiyo ya 1890, na asili ya da'wa yake na mwenendo wake ilikuwa ni kunusuru nchi ya Uingereza na kuwadhoofisha Waislamu dhidi ya majeshi ya Waingereza. Kwa hivyo ndio malengo yake makubwa, na wala sio Uislamu. Kwa hivyo Waislamu, yatakikana tuelewe ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho. Hatotokea mtume mwingine wala nabii mwingine ambaye atakuwa ni nabii wa kweli, bali wote watakaotokea ni waongo. Yatakikana tufahamu hivyo. Waislamu tuwe macho, tuwe makini na watu hao. Allah atupe thabati, na Allah atufanye tuwe ni wenye kusikia maneno na kufanyia kazi yale yaliyo mazuri. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ndugu Waislamu, kutokea watu ambao wanajiita kwamba ni Waislamu wakawa wanapigia chapuo watu wanaodai unabii, huu ni msiba mkubwa. yatakikana ndugu Waislamu tukae chini tusome dini yetu, tukae chini tujifunze dini yetu, tumjue Allah subhanahu wa ta'ala, tujue dini yake, tumjue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa dalili na mafundisho sahihi aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jamii ya Kiislamu kufikia kwamba hawajui kwamba eti Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye wa mwisho, anatokea mtu muongo anadai unabii, alafu watu wanajitokeza na makoti yao na kanzu zao wanasema kwamba sisi tunajua kwamba wewe ni nabii, tunakukaribisha wewe nabii. Huu ni ujinga wa hali ya juu na ni huzuni kubwa sana na ni masikitiko makubwa sana kuona watu ambao wana sura ya Kiislamu kufanya kitu cha namna hii. Ni aibu ndugu zanguni. Haitakikani Muislamu asijue kwamba hakuna nabii atakayetokea baada ya kufa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Walaysa almuradu bilhadithi man idda'a an-nubuwa, sio makusudio ya hii hadithi, ile hadithi ya kwanza au hizi hadithi tulizozitaja, makusudio yake anasema Sheikh Abdurrahman ibn Hassan ala Sheikh katika sharh kitab at-tauhid Fathul Majid anasema walaysa almuradu bilhadithi man idda'a an-nubuwata mutlaqa, na makusudio ya hii hadithi hawa watu makadhabu 30 ambao watakuja kila mmoja kwa wakati wake, sio makusudio yake kwamba kila anayedai utume na kila anayedai unabii, hapana. Fa innahum la yuhsauna kathratan, hakika watu wa namna hiyo idadi yao haidhibitiki, ni wengi sana, kwa maana wametokea watu wengi sana sana ambao wanadai unabii, wanazidi idadi hii mara elfu, idadi ya 30 wanazidi idadi hiyo. Lakini kwa sababu wengine katika hawa wanaodai kuwa utume, likauni ghalibuhum tansha'u da'watuhu min jununin au sauda, kwa sababu wengi wao katika hawa wanaodai utume, mtu anaibuka tu anasema mimi ni mtume au mimi ni nabii, inatokana na ukichaa. Wengine wanakuwa ni vichaa, mtu kichaa anaibuka anasema mimi ni nabii na anapata watu. Mwingine wanakuwa wamepagawa, wamepatwa na mashaitani, kama vile mwaka miaka ya nyuma hapo alitokea mtu mmoja huko Mkuranga huko akadai unabii, cha ajabu Waislamu pia walijaa kwake huko. Lakini watu kama wale hawahesabiki kama ni mtu aliyedai unabii, kwa sababu ni watu ambao madai yao yanatokana na kupatwa na mashaitani na kupagawa na uchawi na kuwa na jununi. Wa innamal muradu, isipokuwa makusudio ya wale wanaodai utume na wakaambiwa ni makadhabuna, man kamat lahu shauka, ni wale ambao walipata nguvu, wabada lahum shubha, na ikadhihiri kwao shubha hii ikawa inaenea, na wakapata watu na wakawa na nguvu kiasi kwamba waliweza kusimama kidete na wakasitetea hoja yao ya kuwa wao ni manabii, na wakapata nguvu katika wakati ule. Waqad ahlaka Allahu ta'ala man waqa'a lahu minhum dhalika, na Allah aliwaangamiza kila aliyekuja akadai utume, wote hao waliangamizwa. Wabakia minhum, na walibakia man yalhaquhu bi ashabihi, ambao wanaomfuata katika wafuasi wake, katika wafuasi wa hao manabii, wengine wamebakia kama vile walivyo zama hizi watu wanaoitwa Waislamu wa madhhabu ya Ahmadiyya. Hawa watu si Waislamu, Ahmadiyya sio Waislamu, ni watu ambao wanaitakidi kwamba kuna utume unaendelea, na mtu anayeitikadi kwamba utume unaendelea huyo anakufuru. Kwa hivyo yatakikana tuelewe kwamba wale watu sio Waislamu. Katika kila mkoa ukifika utakuta msikiti umeandikwa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, jihadhari na watu hao, sio Waislamu watu hao, bali ni watu waliopotea. Na wa mwisho wao kabisa atakayekuja ni Dajjal al-Akbar, ambaye naye huyu atakuwa na wafuasi wengi sana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba yeye ni mwisho wa manabii na kwamba hakuna nabii baada yake, kwamba yeye ndio wa mwisho, na hivi ndivyo alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin, hakuwa Muhammad ni baba wa yeyote katika watu wenu, lakini ni mjumbe wa Allah na ni mwisho wa manabii, kwa maana hakuna nabii baada ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Hiyo ni aya ya 40 katika suratul Ahzab. Mtu anaweza kupata tatizo akasema, mbona tunaambiwa kwamba atakuja Nabii Isa katika zama za mwisho? Nabii Isa alayhi salatu wasalam, innama yanzilu Isa ibn Maryam fi akhir zaman hakiman bi shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nabii Isa atakuja kweli, lakini atakuja akiwa ni mwenye kuhukumu kwa sheria ya Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Hatokuja kama vile nabii mwingine na sheria nyingine, bali atakuja kama mmoja katika wafuasi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa afdalu hadhihi al-umma, bali yeye ni katika watu bora wa umma huu. Nabiullah Isa alaihi salam, ambaye wengine wasiokuwa Waislamu wanamuita Yesu, atakuja zama za mwisho, lakini atakuja na unabii wake vile vile upo, hautavuliwa. Lakini katika ummati Muhammad, yeye atakuja akiwa kama mmoja wa ummati Muhammad, na atahukumu na atafanya kazi ya da'wa kwa kupitia sheria aliyoiacha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hatokuja na sheria nyingine. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah, hakitosimama kiyama, hatta yanzila fikum ibnu Maryam, mpaka ateremke kwenu ibnu Maryam, hakaman muqsitan, akiwa ni hakimu muadilifu, fayukassira salib, atavunja misalaba, wayaktulu al-khinzir, na atauwa khinzir, wayadau nguruwe, wayadau aljizya, na ataondoa jizya, kwa maana ataondoa kodi, wayafidhu almali, na mali itakuwa nyingi sana, hatta la yakbalahu ahadun, mpaka inafikia kwamba hakuna mtu anayekubali. Ukimpelekea sadaka hakubali, kwa sababu naye anayo. Almuhimu kwamba hadithi inaonyesha kwamba Nabiullahi Isa alayhi salatu wasalam atakuja zama za mwisho, lakini atakuja kama mmoja wa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tambihi ni kwamba tutahadhari na hawa watu ambao wanaojitokeza katika jamii wanadai unabii, na watu wengi wanakimbilia kwao, na hasa hasa kina mama, na kina mama wanatokomea sana huko, watu ambao wenye elimu ndogo na udhaifu wao, basi mara nyingi utawakuta wanakimbilia huko kwa watu wanaodai unabii eti kwenda kupata maombi. Saa nyingine wanakuambia si ni dini tu, na yule anamuomba Mungu tu, si ni Mungu kama anaomba Mungu mmoja, kwa nini tusiende? Wanakwenda huko kwenda kupotea. Hao ni watu waliopotea, msiende. Ja'alana Allahu mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.